بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Shawwal mwaka 1439 kikao cha leo tuliahidi kuwa biidhnillahi ta'ala sababu ibada inayotukabili ni ibada ya haji, kuwa tutakuwa tukiendelea kuzungumza yale yanayofungamana na ibada ya haji. Na kikao kilichopita tulizungumzia kwa ujumla fadhila kubwa za mtu mwenye kufanya ibada ya haji na umra. Na leo biidhnillahi ta'ala tajaribu kugusia taujihat qabla shuru' fi a'mal al-hajj wal-umra, mambo muhimu ambayo aelekezwa yule aliyenuia kufanya ibada ya haji na umra awe atayatilia mkazo na kuyachukulia muhimu kabla ya kufikiria kuanza ibada yake kama hii. Jambo la kwanza muhimu sana kwa mwenye kutaka kufanya ibada ya haji au umra, tajridu nafsi وتصفيتها من الشرك والحذر منه وتجنب أسبابه. Jambo la kwanza kabisa ni Muislamu kujivua na kujisafisha kutokana na shirk na kutahadhari kutokana na ushirikina, bali kujiepusha pia na sababu zinazompelekea yeye kuingia katika shirk. Wala yakhfa anna ash-shirka akbaru al-kaba'iri wa adlamu dhulm, ni jambo ambalo halifichiki kwa muislamu yoyote kuwa shirki ni dhambi kubwa kabisa. Hakuna dhulma anaojidhulumu nayo mwanadamu kubwa zaidi kama kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa mubtilun lil a'mali wa mufsidun lil ibadat, na shirki ni yenye kubatilisha amali zote za mwanadamu, yaharibu ibada zote alizozifanya. Liqaulihi ta'ala ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ambaye ni mbora wa viumbe, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia umeletiwa wewe wahi na wale waliokuwa kabla yako, kuwa lau kama utafanya dhambi ya shirk pamoja na kuwa yeye yuko mbali kabisa na ushirikina, bali ni katika viongozi waliolingania katika tauhid, la in ashrakta la yahbatanna amaluk, lau kama utanishirikisha wewe amali zako zote ulizozifanya zitaharibika, wala takunanna minal khasirin, na utakuwa katika wale waliopata hasara. Kwa hakuna yote baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aweza kusema kuwa mimi nikifanya shirki Allah hata niharibia amali zangu. La, ikiwa mbora wa viumbe aambiwa maneno haya, basi ni ya kuzingatiwa mno. Lidhalika yambaghi lijtihad fi tasfiyati nafsi bitakhallusi min adarani shirki wa tathiri almu'taqadi minhu. Kwa yapasa mtu kujitahidi kujisafisha nafsi yake na uchafu wa ushirikina, ajitahirishe itikadi yake. Walwiqayati min alwuqu'i fihi, na awe ataweka kinga na kujikinga kutokamana na kutumbukia katika dhambi hii ya shirk. Wa wujubi alhadhari minhu kadhalika, uwajibu wa kutahadhari kutokamana na shirk. Wasaddi kulli tariqin yuaddi ilayhi la siyama liman azama ala alhajji au alumra, afunge kila njia inayopeleka katika ushirikina, haswa anayetaka au aliyeazimia kufanya ibada ya haji na umra. La sivyo hizi ibada mtu aweza kufanya akarudi hakuna chochote kilichokubaliwa, waliyadhu billah, itakuwa bidii zake zote alizozifanya zimekwenda patupu. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kwa kazi yake yote itakuwa, amali zote alizozifanya ni kama vumbi lililopigwa na upepo. Na pengine mtu aweza kuona tutahadharishwa na jambo ambalo halipo, la lipo ile, lipo sana, kwa mtu aenda kufanya ibada ya haji na umra na bado amevama katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah, ni jambo ambalo lipo. Yatosheleza ukamwona mtu aenda katika ibada kama ile kisha amevaa hirizi. Na ni wangapi katika ikhu ambao wamekwenda wakawaona hawa? Mimi sizungumzii nchi nyingine, nazungumzia hapa kwetu. Mtu aulizwe kuwa alhamdulillah Allah amekufikisha mpaka hapa, sema a, angalia hii ninavai ndio mambo yote. Mtu amwambia mwenzake hivyo, hii niliyovaa ndio ilinifikisha mpaka hapa. Kwa subhanallah, kuna wengine kama hao wamekwenda kufanya tua kisha warudi kwao bado wamejibebesha madhambi, waliyadhu billah, vile vile. Asallallahu alafiyatu wassalam. Na haya yako mengi sana, wallahu almusta'an. Kwa hivyo jambo la kwanza kabisa, tujitakase nafsi zetu kutokamana na uchafu mbaya wa shirki, huu vundo muovu wa shirki. Kila anayetaka kufanya ibada yoyote, na hapa sasa hivi tuzungumzia haji na umra, ajisafishe kutokamana na uchafu. Thania, almubadara bitawbati nasuha waliqla'u ani dhunubi wal maasi wa adamu al'audati ilayha abada. Kukimbilia katika kutubia, tauba ya kikweli kweli, kuacha yale madhambi na maasi kuanzia kabla ya wewe kufanya ibada ya haji. Umeazimia acha madhambi na maasi, wa adamu al'audati ilayha abada, na kutorudi katika yale maasi ya abadan. Walistikthar min alhasanat, na kukithirisha kuanzia hapa kufanya mambo mema ya khiri. Fababu taubati maftuhun, milango ya tauba iko wazi. Na hapa katika kukithirisha katika kufanya mambo ya khiri, usipojizoezesha kuanzia sasa, ujue ibada ile itakuwa nzito sana kwako. Wengi katika watu hawajazoea ibada, kwa hivyo huenda mahali kule akaona kana kwamba yuko jela, sababu si mazoea yake kufanya ibada. Hajazoea yeye kusoma Qur'an, haisomi kamwe, kisha umwambia Ramadhani atakaukhitimisha kama mara tatu hivi, wapi? Hawezi, sababu hakujizoesha katika muda wote ule kabla ya kuingia Ramadhani. Na sasa hivi usipojizoesha kufanya ibada kabla ya kuingiliwa na hija, basi ndio pale utakuta kuona vituko sana kwa watu. Mtu ibada ya haji ni siku chache sana, 8, 9, tarehe 10, 11, 12, 13, ikiwa atamaliza mpaka 13 ni siku 6 peke yake katika mwaka mzima, siku 6 rahimakumullah. Lakini hizi 6 aweza kuziona zaidi ya mwaka. Hebu mtu uambie siku 6 tu ufanye ibada, lakini ikiwa si mazoea yako kufanya ibada, basi zitakuwa nzito sana kwa kweli, nzito sana. Watamani ni wakati gani utamaliza uondoke. Sallallahu alaihi wasallam. Hawa wapo. Na milango ya tauba iko wazi. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, kuli ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Waambie, enyi waja wangu mliotupa mipaka katika kufanya maasi, msikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ukafanya dhambi ya shirki, bado uko hai, tubia, rudi kwa Allah. Inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a, Allah yuwasamehe madhambi yote, Allah yuwasamehe. Innahu huwa al-ghafur rahim. Waliqawlihi ta'ala, watubu ila Allahi jami'an ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Namtubie kwa mula wenu nyote, hakuna ambaye ametakasika kutoka maana maasiya. Watu watubie wote kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili wapate kufaulu. Na aya ambazo zahimiza haya ni nyingi sana. ومن أخطر المعاصي, katika maasi ya khatari sana. Tumezungumzia shirki, hiyo iweke kando. Sasa tuzungumzia haya maasi ambayo ni chini ya shirki. Miongoni mwa maasi ambayo si katika shirki lakini ni ya khatari sana, ambayo yampasa muislamu akimbilie kutubia nayo, albid'atu fid-dini, watu kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya dhalalatun wa baridun ila shirki, bid'a ni upotofu. Na kwa wale wasiojua, bid'a ndio njia zinazowapelekea watu katika ushirikina. Kwa hivyo yule anayesema kwa bid'a ndogo tu, hakuna kitu kidogo katika bid'a, hakuna kitu kidogo katika kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam uongo. Ama useme huu uongo mdogo tu, namzulia Allah uongo mdogo tu, ama namzulia mtume sallallahu alaihi wasallam uongo mdogo tu, haina neno. Akudanganya aliyekuambia hivyo, hajakutakia khairi. Anayekutakia khairi muislamu ni yule anayekuambia jiepushe na bid'a, ziwe kubwa ziwe ndogo. Kwa nini? لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور. يلي ألينا هروما جوية أمواك عليه الصلاة والسلام أو أنبياء أمواك إياكم نواتهذريشا تنجيني ومحدثات الأمور نامام بيليوزولي وعيا أمتوم صلى الله عليه وسلم تهذريشا أمواك كمتو أكون بيلا وسيزمم زبدعا taleta balawe. Na mimi nimeona katika kutembea hapa kwetu baadhi ya misikiti ambayo haijishughulishi katika kuwafundisha watu sunna na kuwakataza bid'a. Subhanallah, ukiswali utashughulishwa, wewe waswali washughulishwa. Mwanzo jambo la kwanza, kwanza Allahu Akbar, ile safu ilivyoachana achana mwanzo mpaka mwisho yani lau kama wale watu watasongia songia kuweza kuingia watu watatu wanne kule mwisho. Kwa nini? Kwa sababu imamu ameambiwa sema stau, Allahu akbar, kusha. Akiona halal wacha, wacha halal. So ukianza pale, we kazi yako nini? Salisha. Kuna mmoja aliwahi kuniambia hapa mwanzo mwanzo msikiti hapa hapa, ambia songea hivi mzee, kwenda kasalishe. Wewe hunijui wewe, mimi unaniambia hivyo wewe, songea hapo, siswalishi mimi hapa, kusongea chosongea kwa hasira. Khutba Ijumaa kuweka safu sawa. Mzee nafikiri sijui kama alirudi tena hapa, sikumwona tena, msimkumbuki. Lakini jeuri zako na kibri chako wewe unachokifanya katika dini ya Allah hazikusaidii chochote. Tatandikwa na aya na hadithi wewe mpaka ushindwe kutembea. Haupigwi na mikono. Ah ah. Qala Allah, qala Rasul. Wewe usifuate. Watu wote msikiti mzima watajua hapa naye kusudiwa mfulani. Tabaki wewe. Ya imma ufuate sunna, ya imma utafutepa kwenda. Lakini sunna ya Mtume wa sallam ni lazima Waislamu wajue uzito wake. Wewe fikiria, waweza kusema wewe jeuri lakini hebu fikiria, Mtume Muhammad SAW akwambia wewe weka safu, ambe wewe kwenda kaswalishe wewe. Kwani hakuwa imamu Mtume SAW kwa masahaba? Hakuwa imamu wao? Hakuwa akitengeza zile safu? Sasa hilo jeuri lako hilo ungelimfanyia Mtume SAW, wewe fikiria ungebakishwa kwa masahaba? Nafikiri wa kwanza angesimama Umar, da'ni ya Rasulullah aqta unuqa. Wewe ungeambiwa hivyo wewe. Ungelikuwa na masahaba umesimama, tasawar. Kisha umwambia Mtume za salama kwenda kaswalisha wewe, wewe kazi yako kuswalisha huko. Wa kwanza atasimama kina Umar na Khalid ibn al-Walid akwambie da'ni ya Rasulullah aqta unuqa. Wewe utaikuwa kwenye namba hiyo ya kina Abdullah ibn Ubay bin Salul. Takubali? Ya ikhwani, ittaqu Allah fi sunnati an-nabi sallam. Yote haya yamejengwa na nini? Msizungumze bid'a, msizungumze sunna, msizungumze tauhida. Mambo haya yafarikisha baina ya watu. La wallahi, hii ni dini ya Allah, msingi wa dini ya Allah. Hii ni dini ya Allah. Tukiwacha dini itapotea. Ikiwa sunna hazitazungumzwa, basi tuzungumze nini? Tuwafundishe watu nini? Mtume wa sala msema iyyakum wa muhdathatil umur. Na hakuna mahali katika khutba ya Mtume wa sala alikuwa akiwa na hasira kama akizungumza bid'a. Nasoma hadithi ya Jabir akieleza khutba ya Mtume wa sala namna alivyokuwa uso wake ukibadilika anapofikia hapa. Sasa hapa akipafika, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Kila bid'a ni upotofu. Haya ni maneno ya al-Ma'sum sallallahu alayhi wasallam. Hakuna bid'a hata ikawa ndogo ambayo si upotofu. Zote ni upotofu. Wala sikudanganyeni khurafi. Akakwambia yule kunao bid'a nzuri. Zipi hizo ambazo Mtume wa sallam akutuambia? Hapa tuona sema wa kulla bid'atin dalala. Sema kuna zingine si upotofu. Ha, maliza katika riwaya nyingine, wa kulla dalalatin finnar. Na kila upotofu makazi yake ni motoni. Sasa wewe pia tuambie kuna upotofu wa peponi, kisha utuonyeshe. Kama vile ulivyosema kuna bid'a nzuri, na pia tuambie kuna upotofu mzuri unaotia watu peponi, kisha utuonyeshe huo upotofu unaotia watu peponi. Bid'a ni jambo ovu jamani, jambo ovu sana Waislamu. Maal asaf ndio limeenea katika mujtamaa na kunoga, bali awamu waona watu wa bid'a kuwa hao wazungumza sawa kabisa, kwa sababu ni mambo ambayo wameyazoea maskini, wakadanganywa. Na wanapomuona anayewazungumzia wazi wazi ile haki, wakamuona huyu ni mbaya, anachokitaka ni kuharibu. Na hivyo ndivyo ilivyo. La yuhibbuna an-nasihin, hawapendi wale wanaowanasihi na kuwatakia khairi. Wa liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويفاني وتكبفاني لكن إبادة ونويفاني إكيوا هاي فنديش ونمتوم صلى الله عليه وسلم basi utaregeshewa mwenyewe na Allah hana haja nayo ibada kama ile. Hakuna haja ya kutumilizwa mitume ikiwa sisi tuweza kutunga ibada wenyewe. Watu wange watu wakatumia akili zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha dogo wala kubwa katika dini isipokuwa amelifundisha. Na mimi nasikitika jawabu la baadhi ya awamu wanapozungumziwa swala hili wala waudhi sana, sababu ni mambo wameyazoea. Utawakuta kuwa wana uchangamfu sana katika uzushi, lakini katika sunna wallahi hawana uchangamfu. Hebu fikiria wewe kwa mfano umone ami katika uzushi namna anavyofanya bidii. Tuchukulie mfano mzuri wa kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallam, kwa sababu ndio jambo ambalo lipo laeleweka sana hapa kwetu. Waweza kumuona mtu amekatika jasho kisawa sawa, nini yuko katika ile sehemu pale ateza kweli kweli. Cheza kisawa sawa. Kisha pale pale ifikie wakati wa kula, maana pale baada ya kufanya ile jambo huwa kuna kula. Utamkuta ala kwa mkono wa kulia vizuri, ikifika wakati kuna maji atumie mkono wa kushoto. Hapa hapa asherehekea mazazi ya Mtume kwa ampenda Mtume za sallam, na hapo hapo ndani yake akhalifu amri ya Mtume za sallama ya wajib ya kuwa lazima ale na kunwa na mkono wa kulia. Hilo lifanyiki. Sasa kumpenda kupi baba? Huko ndio kumpenda Mtume za sallam. Kisha haya ya nyamaziwe, ni wasia mbio kuwa hili makosa? La la la wallah. Na ukimwambia tumia mkono wa kulia, akwambia wewe sunna zote za Mtume unazifuata wewe? Wewe unajua sunna zote? Ah, kumbe jawabu mnalo. Ikiwa hatuwezi kutabikisha sunna zote, kwa nini tuzue? Mwanzo tutabikisha hizi sunna tuzimalize zote, na hatuwezi. Kisha ndio tuanze kuzua? Pia bado haijuzu kuzua. Wallahu almusta'an. Na hapa kuna tahadhari. Mimi nitaisoma hapa na kumalizia ya Imam Abu Muhammad al-Barbahari rahimahullah. Katika watu wa karne hizo atoa tahadhari kwa ndugu zake Waislamu kwa kuambia wahdhar min sighari almuhdathati, chunga, tahadhari na mambo madogo madogo ya kizushi, tahadhari yale sana. Hakusema makubwa, kwa sababu ile makubwa yaonekana yako wazi. Kwambia haya madogo haya, tahadhari sana. Fa inna sighara albid'i ta'udu hatta tasira kabira, hizo bid'a ndogo mnazoziona huregea zikawa kubwa baadaye. Baadaye huwa kubwa. Wakadhalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-umma. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa katika kila uzushi uliozudiwa katika huu umma. Kana awwaluha saghiran yushbihu al-haqqa. Sikiza vizuri. Mwanzo ule uzushi ulianza kuwa ni kitu kidogo hivi chaonekana kimefanana na haki, kama kwa mfano, na ndio ukaona baadhi ya watu ambao siojielewa wakaingia katika mtego huu, akasema maulidi si kumswalia mtume, sababu kumswalia mtume salam ni ibada. Kwa mtu akaona kana kwamba kile kitendo kimefanana na ibada. Au kwenye hitima nini, si soma Qur'ani? Kwa hivyo kumefanana na haki pale. Na lau kama bid'a ingelikuwa ni shari moja kwa moja, hakuna angeingia katika bid'a. Lakini bid'a ina sehemu katika nini? Kufanana na haki. Na ndio maana wengi wakakanganyika wakatumbukia katika dhambi kama hii. Kwa akasema wakadhalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-umma kana awwaluha saghiran yushbihu al-haq. فاغتر بذلك من دخل فيه وكغرك na hilo jambo wale walioingia ndani yake. Thumma lam yastati' al-makhraj minha, kisha wakashindwa kujitoa na kujinasua kutoka katika uzushi kama ule. Na mifano iko mengi ya hawa sunna matata, tunawaita sunna matata, hamna tena ta sunna matata. Pia katika kule kujionyesha kwa sisi tofuata sunna pia kumekwisha, kuliisha katika mavazi kufanana na mtu wa sunna. Sasa kumeisha mpaka baadhi yao kufikia kusema kuwa kwani maulidi nini, kwa nini tutete, si kumswalia mtume tu, sema hivyo. Yani kwa sababu walifungua milango midogo midogo ya bid'a ikawapelekea wao kuingia katika milango mikubwa zaidi, na bado kuna mengine mikubwa itafunguka. Haya maneno hayaendi patupu, maneno ya wanaovioni wakubwa katika salaf. Asema fa'azumat wa sarat dinan yudanu bihi, ikakuwa mpaka ikawa ni dini. Sasa ni dini kiasi cha kuwa ukipinga wewe wapinga dini ya Allah. Si mafahamu, ushamwona mtu wa bid'a ukimwambia hii bid'a usifanye, ni uzushi huu, huyu hampendi mtume. Nani ankuambia hayo? Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na wengineo, bali mtu Muhammad SAW mwenyewe hakufanya hili jambo. Wewe wampenda zaidi mtume SAW kuliko masahaba. Sasa mimi niliyefanana na masahaba, kwa mfano nikajifananisha na masahaba nikasema hili silifanyi kama masahaba tu, kwa nini niambiwe simpendi mtume SAW? Si kweli, lakini imebadilika ikawa ni dini. Imebadilika ikawa ni dini, sasa watu lazima waifuate. Mwanzo ilikuwa nini? Ni uzushi mdogo sana, pole pole ikakuwa mpaka ikawa ni dini. Sasa kwa usidharau katika madhambi makubwa, miongoni mwa madhambi ambayo atakikana anayefanya haji na umra atubie ni dhambi ya bid'a. Sasa wewe chukua hili uangalie wale ambao huenda haswa katika sehemu kama zile, kisha kule ndio wekenda kufanya bid'a. Hebu hivi siku ya Arafa, watu wamesimama Arafa, siku tukufu kama ile, kuna watu wa mondani ya mahema yao wafanya dhikiri za kukohoa, dhikiri za kukohoa ho ho siku ya Arafa, na wengine wamebeba na matwari haswa siku ya Arafa, hupiga na matwari kule. Yani jambo ambalo atakikana atubie huku kabla ya kwenda, enda kulifanya huko kabisa. Na haya ni mengi, ni mengi, ni mengi. Lau kama tutazungumza, Waislamu tuhitaji tuimizane kufuata sunna za Mtume SAW na tukatazane kutokamana na uzushi katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni bora kwetu sisi, ni bora kwetu sisi, ni kheri kwetu. Na wakati mwingine maneno yaweza kuwa ni makali, lakini hata daktari pia aweza kukudunga sindano ukamlaumu ili kuuma ndio dawa, pengine ikawa dawa yako. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.